ciebie ty. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już jutro o 20:20 w TVP1 i TVP VOD. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest sobota, 18 stycznia, minęła 7. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. 4 osoby nie żyją, uszkodzony wodociąg w jednej z dzielnic i wyłączona stacja metra. To efekt nocnego ataku dronów na Kijów. Apelacje zapowiadają obrońcy Doriana S. Mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo młodej Białorusinki w Warszawie. Do Europarlamentu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Oficjalnie procedura ruszy po weekendzie. Rosyjskie drony w nocy zaatakowały Kijów. W wyniku tego zginęły 4 osoby, 3 inne zostały ranne. Lokalne władze podają, że dron uderzył w budynek w dzielnicy Szewczenkowskiej. Uszkodzony jest tam wodociąg, a mieszkańcy nie mają dostępu do wody. W mieście po ataku nie działa jedna ze stacji metra. Odłamki dronów spadły też w 2 kolejnych dzielnicach, uszkadzając budynki. Nie ma informacji, aby tam ktoś ucierpiał. Alarm ogłoszono w większości regionów kraju. W wyniku ataku w Zaporożu ranne zostały 2 osoby. Na dożywocie skazał sąd w Warszawie Doriana S. Mężczyzna rok temu w stolicy zgwałcił i zabił 25-letnią Lizę z Białorusi. Obrońcy zapowiadają apelację. Kara dożywocia odpowiada społecznej szkodliwości czynu, jakiego dopuścił się Dorian S. oraz stopniowi jego winy, mówił uzasadniając wyrok sędzia Paweł Dobosz. Stanowi wyraz potępienia dla osoby, która naruszyła najcenniejsze dla człowieka dobra w postaci wolności i życia. Sąd przyznał rację organizacjom społecznym, które apelowały, by w tej sprawie koncentrować się na Lizie, a nie na jej zabójcy. O oskarżonym, zdaniem sądu, należy jak najszybciej zapomnieć. Wyrok jest nieprawomocny, a obrońcy Doriana S. już zapowiedzieli apelację. Adwokat Patryk Wrycza wskazywał na zbyt szybkie jego zdaniem tempo procesu. Nie została zweryfikowana w sposób wymagający pod względem wagi tej sprawy negatywna przesłanka procesowa w postaci stanu poczytalności oskarżonego. Zdaniem sądu Dorian S. wiedział, co robi, a zbrodnię zaplanował, bo wcześniej kupił nóż i kominiarkę. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prezydent podpisał ustawę budżetową, ale skierował część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Te zakwestionowane dotyczą budżetu Trybunału oraz KRS-u. To kuriozalna sytuacja, bo Trybunał będzie oceniał przepisy w swojej sprawie, zwracał uwagę w Trójce ekonomista Marek Zuber. Problem polega na tym, że tworzący budżet ograniczają budżety tych instytucji, czyli zmniejszają środki na te instytucje. No i to zdaniem Dudy nie jest zgodne z konstytucją. No i teraz właśnie Trybunał Konstytucyjny, któremu zmniejsza się te środki, będzie się wypowiadał, czy to jest zgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny będzie miał maksymalnie 2 miesiące na orzeczenie. 1 godzina religii w tygodniu od nowego roku szkolnego. Szefowa Ministerstwa Edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie. Już zostało opublikowane. Rozporządzenie zakłada, że lekcje religii, a także etyki powinny się odbywać przed zajęciami obowiązkowymi lub po nich. Uwzględnia ono jednak wyjątki od tej zasady, tłumaczy szefowa resortu edukacji. W przypadku 100% uczestniczenia na lekcji religii, w szczególności w szkołach mniejszych, trudniej dostępnych, taka decyzja będzie, że mogą zdecydować. Natomiast w innym przypadku, dbając o niedyskryminację dzieci, pierwsza lub ostatnia lekcja. Ujednolicenie tygodniowego wymiaru godzin religii i etyki dotyczy szkół i przedszkoli publicznych. Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola ma ogłosić to w poniedziałek, otwierając sesję parlamentu w Strasburgu. Wtedy oficjalnie ruszy cała procedura. Wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi prokuratura zapowiadała przed miesiącem. Miał on wykorzystać środki Orlenu do finansowania inwigilacji polityków opozycji. Grota solna powstanie na oddziale dziecięcym szpitala w Ostrołęce. To pierwsza tego typu inicjatywa nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce. Będzie alternatywą dla tradycyjnych metod inhalacji. Zależy nam też na zmniejszeniu traumatycznych przeżyć związanych z pobytem w szpitalu, podkreśla dyrektor placówki Paweł Natkowski. Chcieliśmy połączyć jakby takie dwa elementy. Jeden element to, że działamy terapeutycznie na dziecko, a z drugiej strony dajemy pewien taki inny model przebywania w szpitalu. Przedsięwzięcie bardzo fajne, skierowane do dzieci, tak aby im poprawić ten komfort hospitalizacji wraz z terapeutycznym podejściem do leczenia chorób układu oddechowego. Grota ma być gotowa jeszcze w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 7 o sporcie, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Miło się wstaje przy sobocie, kiedy możemy usłyszeć te znamienne słowa. To było słynne jazda, Igi Świątek i potwierdzenie sędzi Game, Set, mecz i mecz trzeciej rundy z Brytyjką Emmą Raducanu. Polka wygrała 6-1 i uwaga, 6-0. Trzeba przyznać, że nasza tenisistka jest mocno rozpędzona w Melbourne. Twitterowy profil Opta Ace doliczył się, że 12,3% setów, czyli 28 z 227 w wielkim szlemie, Świątek wygrała do zera. W nowej erze tenisa mierzonej od 1969 roku tylko Margaret Court i Chris Evert mają ten współczynnik wyższy, ale one wygrały ponad 100 setów w stosunku 6-0. Jeszcze dużo roboty przed Igą. O ćwierćfinał zagra z Niemką Ewą Lis. Ty, Krzysiek, śledzisz mecz Fritza z Mumfilsem? Z wypiekami na twarzy. 6-3 dla Fritza pierwszy set, ale potem dwa kolejne dla Mumfisa. 7-5, 7-6. W tiebreaku pędzlował Fritza chyba 7-1. Teraz prowadzenie Fritza 4-3 w gemach, ale podaje Francuz, którego wszyscy uwielbiamy. W pozostałych zakończonych meczach Mikkelsen wyeliminował Hachanowa, u pań Navarro pokonała Jabeur, Kasatkina wygrała z Putintsevą, a Rybakina, która narzekała na plecy, z Jastrzębską. Po dwóch meczach mundialu kibicom szczypiorniaka daleko od euforii. Polacy wczoraj w Danii tylko zremisowali z Czechami 19-19. Wymowne, że MVP spotkania został bramkarz Marcel Jastrzębski. Nie dosyć mało jest, ale też trzeba się cieszyć, bo to jest jednak jeden punkt, a nie zero. W pierwszej połowie, moim zdaniem, zrobiliśmy za dużo błędów własnych. To nam nie pomagało. W drugiej połowie było ich trochę mniej. Mi też się udało pomóc. Też lepiej chodziliśmy w obronie. No i udało się wyszarpać remis. Niefortunna ostatnia bramka i niestety nie udało się wywalczyć jeszcze karnego. Warto podkreślić, że bramkarz Wisły Płock, Marcel Jastrzębski, ma dopiero 22 lata. 47. rajd Dakar przechodzi do historii. Do mety po ukończeniu 12 etapów dotarło nieco ponad 300 załóg. Na liście startowej było wstępnie 15 Polaków, a do mety jednak dotarła tylko dziesiątka. Trzecie miejsce wywalczyła załoga Czecha Alesza Loprajsa, a mechanikiem pokładowym jego ciężarówki jest Polak Darek Rodewald. Bardzo długi i bardzo męczący, jak fizycznie, jak i psychicznie. No i koniec, jesteśmy po mecie. Zajęliśmy 5. miejsce w naszej klasie w generalce, a więc bardzo się z tego cieszymy, rajd ukończony. W sporcie usłyszymy się za godzinę i wrócimy do tematu Dakaru. Czekam na Ciebie, Darku, za godzinę, a teraz opowiem o pogodzie. Dziś ma być zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym zachodzie duże i całkowite. Rano możliwe mgły. Temperatura maksymalna od 1 stopnia do 4 stopni na plusie. Najcieplej na południowym zachodzie do 7 stopni, ale na razie to 3 na minusie w trójkącie Kielce, Kraków, Katowice. Minus 2 prawie w prostej linii na ścianie zachodniej, w Zielonej Górze, Gorzowie i Szczecinie, ale także w Bydgoszczy, Toruniu i Łodzi. Minus 1 w Poznaniu, Opolu i Wrocławiu. 0 w Lublinie, Olsztynie, Tynie i Koszalinie, 1 na plusie w Białymstoku i Warszawie, 2 w Suwałkach i Gdańsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę porannego ZD3. Zapraszamy do Trójki. Muzycznie zaczynamy od Rosin Murphy. Cool.

Od nieprawdziwych uśmiechów wolę te szczere grymasy. Mówię o niej często źle, lecz ona wiele wybaczy. Próbowałem od niej zbiec, lecz wcale nie chcę jej stracić. Chociaż jej obywatele nigdy chyba nie przestaną mnie martwić. Nie, nie. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Społeczeństwo karmi Orlen oraz Amrit. Uścisk dłoni da ci tylko jednoręki bandit. Jedni mają drapacz chmura, drudzy zdrapki. Jedni jedzą kawior, drudzy pierogi z żabki. A ja siedzę sobie z kawą, znowu szperam wśród sampli. Pokłóciłem się z Warszawą, czekam aż wyjdzie Yandy. O czwartej w nocy stają ptaki, I can't sleep. Mikrofon łapie jakiś facet szarmancki. Pojechali moim samochodem, nie oddali. Awantura po całodobowym. Słyszę, Dawid. Choć nie pytają już o dowód. 9-3. Zawsze pytają o te kilka fot. Tylko wstryk. Jedno ok za daleko i już. Tłum obcych rąk zacieśnia krąg. Wciska rekord jak nóż. Między żebrami grzęźnie. Do sanatorium wieź mnie. Wieź mnie. Tyle słońca w całym mieście, wreszcie. Ludzie płoną w samochodach. Nie widziałeś tego jeszcze. Nie widziałeś tego, popatrz. Wczoraj widziałam jesień we śnie. Już jest coraz bliżej hołda. Może głowę mi przewietrzysz. Słyszę szutę. Wychodzimy z tego transu, 18 minut po godzinie 7, zapowiadany gość, dr Urszula Znanowicz, znakomita ortopedka, bardzo lubiana nie tylko przeze mnie, ale także przez państwa. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, Ula. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Krzysiu. Ładne intro. Dziś będziemy rozmawiali o ćwiczeniach, prostych ćwiczeniach, które mają nas prowadzić w stronę długowieczności. Ja, jak wiesz, zajmuję się na tej antenie długo tą tematyką z profesorem Markiem Postułą, ale ty dzisiaj spojrzysz na tę stronę od swojej strony ortopedycznej. No trochę tak. No, kluczem do długowieczności, można powiedzieć, jest aktywność fizyczna. Filar numer jeden we wszystkich metabadaniach. Absolutnie. Jest to takie leczenie, które ma najmniej działań niepożądanych. Nawet jest takie świetne sformułowanie. Nie bój się ćwiczyć, bój się, co się stanie, jak nie będziesz ćwiczył. Ja myślę, że to tak w pigułce oddaje wszystko, o co chodzi. A profesor Marek Postuła mówi, że brak ćwiczeń fizycznych można postawić znak równości palenie papierosów. No, to trochę jak wybieranie między dżumą a cholerą, no dobrze, tak? To więc... nie to o jakich ćwiczeniach myślimy, o jakich ty myślisz? Wiesz co, przygotowując się do tej rozmowy, zastanawiałam się nad tym, co najbardziej mnie przeraża w starzeniu się. I doszłam do wniosku, że najbardziej w starzeniu się przeraża mnie to, że się wyłącza głowa, że się pojawia demencja, że może się pojawić choroba Alzheimera. Nawet przypomniało mi się, parę lat temu byłam na takiej wspaniałej sztuce Becketa, gdzie Maja Komorowska, no, wspaniały monolog w ogóle o odchodzeniu, o śmierci i tak dalej. I tam trochę jest taki motyw przewodni, że tracimy naszą sprawność, że coraz się mniej ruszamy. Ona siedzi w takim wielkim kopcu, który jest coraz wyższy na scenie. I nawet wtedy sobie myślałam, że nie niepełnosprawność fizyczna mnie bardziej przeraża. Bardziej przeraża mnie to, żeby mi się wyłączyła głowa. No i zgłębiając ten temat, okazuje się, że jednym ze skuteczniejszych środków prewencyjnych choroby Alzheimera, demencji starczej. Mówimy o chorobach tak zwanych neurodegeneracyjnych. Tak, czyli jednym słowem, że tracimy pamięć, że tracimy orientację, nie wiemy, kim jesteśmy, czasami nie poznajemy bliskich nam osób. No to jest w ogóle bardzo takie egzystencjalne pytanie, czy wciąż to jesteśmy my. Natomiast jedną z bardziej udowodnionych rzeczy, która zmniejsza to ryzyko, i to kilkukrotnie, to jest aktywność fizyczna. Nawet aktywność fizyczna o mniejszym nasileniu będzie poprawiała to, co nam się dzieje w głowie. To się dzieje trochę w mechanizmach takich, że aktywność fizyczna eliminuje inne czynniki ryzyka, wysoki cholesterol, nadwagę, choroby układu sercowo-naczyniowego, ale też sama aktywność fizyczna powoduje, że zwiększa się przepływ krwi przez mózg. Powoduje to, że hipokamp to jest taka struktura w mózgu, która jest odpowiedzialna za pamięć długotrwałą, krótkotrwałą, nie obkurcza się tak, jak to się normalnie dzieje w procesie starzenia. Więc najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, jeżeli no, nie chcemy być potem rośliną siedzącą w fotelu bez kontaktu z otoczeniem, to jest się ruszać. Ruszać się, chodzić na spacery, ćwiczyć mięśnie. Już nie mówiąc o naszej wcześniejszej rozmowie sprzed jakiegoś czasu, że wtedy też mniej mamy upadków. No, że generalnie mięśnie są takim organem długowieczności. Ja bym jeszcze, Ula, dorzucił to, że aktywność fizyczna wygasza stan zapalny, taki permanentny stan zapalny, tak, który pojawia się w wieku, no może nie podeszłym, ale już takim zaawansowanym. A to właśnie stan zapalny również odpowiada za te choroby neurodegeneracyjne. Absolutnie tak. W takim bardzo dużym badaniu, gdzie przebadano kilkaset osób pod kątem ich relacji pomiędzy ich aktywnością fizyczną a ryzykiem rozwinięcia demencji i choroby Alzheimera, różnica pomiędzy tymi, którzy byli najbardziej aktywni i tymi, którzy byli najmniej aktywni, była kilkukrotna. To znaczy osoby aktywne mogą zmniejszyć swoje jakby ryzyko rozwinięcia choroby mózgu, można powiedzieć. Myśląc o aktywności fizycznej, wcale nie namawiamy Państwa do tego, żeby Państwo od razu porywali się na maraton, nawet na 10 kilometrów, myślę o biegu, czy postanowili przejechać 50 kilometrów na rowerze, prawda? Bo Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje 150 minut umiarkowania aktywności tygodniowo, a to, proszę Państwa, oznacza 5 spacerów po 30 minut, no takich żwawych. No absolutnie, znaczy to w ogóle można długo dyskutować, jak bardzo zdrowe jest bieganie maratonów, tak, ale to jest pewno... Obydwoje chyba się podpiszemy, że średnio zdrowe. Średnio zdrowe, no aczkolwiek jeżeli to jest ta coś... Ta droga do maratonu jest w miarę zdrowa, tak. Tak, droga do maratona, czy to jest jakiś cel, który pozwala nam wstać o 5 rano i pójść się poruszać. Natomiast faktycznie jest tak, że można próbować więcej się ruszać w takich tak zwanych czynnościach dnia codziennego. Nie wiem, dalej zaparkować, wysiąść przystanek wcześniej, więcej się ruszać, pójść po schodach, a nie jechać windą. Cokolwiek i nawet w wielu aspektach takie regularne zwiększanie, czyli nie tak, że raz w tygodniu do zwymiotowania, tylko codziennie trochę więcej tego ruchu, liczyć sobie kroki, cokolwiek niech to będzie, co nam sprawia przyjemność, już to będzie miało pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Absolutnie tak. Natomiast co byś podpowiadała z takich prostych ćwiczeń, które ty zalecasz swoim pacjentom? Wiesz co, no moi pacjenci przychodzą do mnie zazwyczaj z jakimiś problemami w narządzie ruchu. Nie wszystkim zalecasz ruch. Nie, no ja ich leczę. Znaczy może dlatego też ja się trochę mniej boję tej niepełnosprawności fizycznej, ponieważ widzę, że po prostu są możliwości leczenia tego. Najwięcej problemów jest wtedy, kiedy ktoś ignoruje sygnały, które mu daje organizm. Kiedy czekamy, aż choroba będzie bardzo zaawansowana, wtedy to leczenie jest trudniejsze, no, bardziej wymagające i tak dalej. Natomiast nawet osoby, które mają problem, chorobę zwyrodnieniową i tak dalej, mogą pójść na siłownię, mogą wsiąść na rower, mogą pójść popływać. Trzeba wymyślić taki rodzaj aktywności, który nam sprawia przyjemność, bo inaczej no, tylko wybitne jednostki będą w stanie się do tego zmusić. I to się będzie samo nakręcało, dlatego że jeżeli mamy regularną aktywność fizyczną, to wydzielają nam się endorfiny w mózgu. Można powiedzieć, no to taki mamy trochę naćpany, szczęśliwie no, mózg. W haju tak? Jesteśmy, absolutnie. To nam sprawia przyjemność, to redukuje ryzyko nawet depresji. Na wiele rzeczy będzie bardzo pozytywnie wpływało, więc każda forma ruchu, każda ilość ruchu jest dobra, lepsza. Czasami się dyskutuje, no to musi być te przynajmniej 150 minut tygodniowo. Nie, lepsza jest mała ilość ruchu niż żadna ilość ruchu. To w ten sposób się odbywa. Absolutnie tak. A co ty sądzisz o kalistenice teraz takiej modnej, czyli ćwiczeniach z ciężarem własnego ciała? każdy rodzaj aktywności jest dobry. Znaczy, kalistenika jest o tyle fajna, że tam jest bardzo dużo takich ćwiczeń stabilizujących cały tułów. No i oporowych, jest, prawda? Też. Tak, i to jest takie coś, co będzie powodowało, że nasza sylwetka będzie wyglądała dobrze. To są ćwiczenia, które są bardzo rekomendowane kobietom po 40 roku życia, kiedy im się trochę zaczyna zmieniać ciało. I ćwiczenia mogą spowodować, że ich ciało będzie się zmieniać wolniej, że ich ciało będzie wyglądać znacznie lepiej, niż to wynika z ich PESEL-u. Więc to są super ćwiczenia. Niektóre z nich są bardzo wymagające i zaawansowane. Nie każdy pewno daje radę zrobić. Zbudowano. Ale to trochę tak jak z jogą, która w tej chwili jest bardzo popularna. Możemy kiedyś się umówić na rozmowę w ogóle o tym. Myślałem, że na jogę. też na jogę. Jakie pozycje w jodze, w jakich chorobach są przeciwwskazane? Czyli jednym słowem, czasami przychodzą do mnie pacjenci, mówią, no dobrze, ale ja mam trochę chore kolano, mam zmiany zwyrodnieniowe, to czy mogę chodzić na pilates, na jogę, właśnie na kalistenikę? Ja mówię, tak, absolutnie, tylko być może nie wszystkie ćwiczenia, które tam są, dacie radę zrobić, ale to nie jest coś, co przekreśla jakąś aktywność, którą dana osoba lubi. Ja myślę, że to jest trochę tak jak z dietą. Jeżeli ktoś wprowadza sobie dietę, która jest niezwykle eliminacyjna, jeżeli pozbawia się rzeczy, które zwyczajnie lubi jeść, chociaż raz na jakiś czas, to bardzo trudno jest przeciętnej jednostce w takiej diecie wytrwać. Więc warto tak tym prowadzić, tak znaleźć taką aktywność, która nam sprawia przyjemność i zmodyfikować ją pod to, co robimy. Przecież nawet pacjenci po dużych operacjach, którzy mają ortezę, chodzą o kulę, mogą się umówić do trenera przygotowania motorycznego i ja zresztą bardzo zawsze to rekomenduję i robić ćwiczenia reszty ciała. Czyli to nie jest tak, że w czasie, gdy się nawet leczymy, gdy jesteśmy po operacji, to my absolutnie nie możemy mieć żadnej aktywności fizycznej. To prawda. To jest tylko kwestia ułożenia tej aktywności pod nasz problem. Pamiętam, jak zawalił mi się świat, kiedy miałem operowaną łąkotkę i trafiłem do trenera przygotowania motorycznego Remigiusza Rzypki, wspaniałego człowieka. No i zorientowałem się, że mnóstwo rzeczy można robić, nawet jeżeli nie można biegać. Urszula Zdanowicz, doktor Urszula Zdanowicz, znakomita ortopedka, której słucha się zawsze znakomicie, była gościem porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Bardzo ci dziękuję, Ula, i do usłyszenia niebawem, bo już jesteś tutaj stałym elementem tej audycji. Dziękuję bardzo. I want to get. Didn't I say I wanted to get? Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come unto him. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. I was here. 22,7 trójek. Pytałem państwa, dlaczego państwo nie śpią, ale teraz są telefony już w innych sprawach różnych i bardzo dobrze. Mamy jeszcze osiągnięcia wielkie w światowych mistrzostwach w wodach zimnych w Molveno, gdzie zdobywamy złote medale, między innymi sztafeta 4x100 metrów, w których na przykład startowała świetna złota medalistka mistrzyni świata Karolina Szalas, 19-letnia, która pochodzi z Rumi. No, świetna informacja. Ja też bardzo lubię pływać, ale w wodach ciepłych. Teraz telefon w innej sprawie. Prawie 80-latek, bo w tym roku kończy. Ja właśnie jestem przykładem, że lubię się ruszać, biegać, tańczyć. No i raduje życie, głowa w porządku. Mogę nawet na rajd jechać czy coś w tym rodzaju. Człowiek sam się uśmiecha, gdy słyszy taki rzeźki głos 80-latka. Wszystkiego dobrego. Pański głos jest dowodem na to, że rzeczywiście aktywność fizyczna w życiu bardzo, bardzo pomaga. Dwadzieścia pięć minut zostało do godziny 8:00, to poranna audycja Zapraszamy do Trójki i kolejny ciekawy temat w tejże audycji. Platformówki, strzelanki i symulatory. Szczecińscy seniorzy wzięli udział w wykładzie pod tytułem Jak zrozumieć umysł gracza? Ostro. To w ramach akcji organizowanej w jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Czy świat technologii musi być dla osób starszych taką zagadką? Kiedyś próbowałam jakąś taką grę, to taka była wojowniczka, ona zbiegała z jakimiś tam karabinami, ale mnie to wkurzało. Gdzieś wchodziła w jakiś labirynt. No nie wiem, może się po prostu nie wciągnęłam w to. A tak myślę, że może jeszcze spróbuję, albo skupię sobie Lego jakieś trudne i będę układać. Strata czasu. Już próbowałam, nie wiem co to jest. W ogóle nie dowidzi człowiek. Nie przejeżdżają z tą konsolą. Są starsi. Mateusz Malicki i jestem tutaj bibliotekarzem. Jak zrozumieć wnuka gracza w naszym cyklu Senioriada? Żeby po prostu przedstawić seniorom też gry komputerowe. Kiedy ja byłem mały, to media trochę demonizowały gry komputerowe. Sugerowało się, że powodują przemoc, więc chciałem też po prostu pokazać to z takiej pozytywnej strony, te pozytywne aspekty grania w gry. Jakie gry, jakie pozycje chciał pan przybliżyć twoim słuchaczom? Chciałem najbardziej pokazać różnorodność tych gier. Są i gry oparte na przykład na strzelaniu czy na biciu, ale są też gry oparte na kreatywności, jak na przykład Minecraft. Bardzo bym chciał przekonać seniorów do Minecrafta i do tego, że dzięki temu rozwija się kreatywność. Ja też gram. Pani też gra? A co? Na kurniku. 1000 kierki, domino, warcaby. Zależy na co mam ochotę. No to sobie dla zabicia czasu co mam robić. No rzeczywiście, seniorom raczej poblecamy Minecrafta niż Tekena. Z seniorami rozmawiał Aleksander Makowski z Radia Szczecin. Said, it ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future and missed it, it was yesterday. So we're right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time. But that's okay. I said it's okay. Let me give you what you want. Like this, going crazy, keeping all of these secrets. How was that living? Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down, break ground. Then you tell me, we could be okay, don't know for sure. Just familiar numbers hammered to your door. You left home right away. Cause your life is like night and day. You keep going, going, going back and forth. Let me give you what you want. Can I give you what you need? Can I give you what you want? Can I give you what you need? What you need? What do you need, girl? Yeah, so can I give you what you want? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Can I give you what you need? Dwadzieścia dwa i siedem trójek odzywają się do nas żwawi, wysportowani, aktywni seniorzy. Chciałem się przyłączyć do tego grona. Ja też skończyłem niedawno, 79 lat. Zawsze byłem taki żywy, taka iskierka. Jak chodziłem do podstawki, to miałem pseudonim Wierci. No nie będę rozwijał, co się wierci. I w zeszłym roku przeszedłem prawie 4000 kilometrów na spacerkach po mieście. I tak będę trzymał do oporu. Pozdrawiamy pana o pseudonimie Wiercina. 22,7 trójek w każdej sprawie, także w taki, dlaczego państwo tuż przed ósmą, już w sobotę, już na nogach. Pozostajemy w jakiejś mierze przy aktywności fizycznej, bo teraz zapraszam państwa na wywiad z wiceprezydent Warszawy, Renatą Kaznowską, o plebiscycie na najlepszego sportowca Warszawy. On ma bardzo, bardzo ciekawą formułę. Zapraszamy do trójki. Pani prezydent, 25, a więc jubileuszowy plebiscyt na najlepszego sportowca Warszawy, najpopularniejszego sportowca Warszawy, dobrze powiedziałem? Najlepszego i najpopularniejszego. Gdy spojrzałem w listę nominowanych, to pierwsze, co rzuca się w oczy, że są tam sportowcy pełnosprawni, niepełnosprawni, bardzo znani i w ogóle nieznani. Tak, to prawda, ale to kluby sportowe przede wszystkim. Każdy mógł zgłosić sportowca, a następnie kapituła plebiscytu pod światłym przewodnictwem Tomka Majewskiego, naszego mistrza olimpijskiego, który zastąpił na tym stanowisku wieloletnią naszą przewodniczącą kapituły Irenę Szewińską. Kapituła decydowała, kto będzie dopuszczony do dalszej części tego plebiscytu, więc mamy bardzo różne nazwiska i każdy może wybrać najpopularniejszego sportowca Warszawy. Kapituła wybiera najlepszego sportowca Warszawy, najlepszego sportowca bez barier, wybiera również trenera roku, osobowość roku. Natomiast mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta, ale nie tylko, ponieważ konkurs jest otwarty, więc zapraszam, mogą wybierać sportową drużynę klubową roku, sportową imprezę roku i najpopularniejszego sportowca roku. Więc ja bardzo zachęcam i wśród sportowców, których będziemy wybierać... No musimy rzucić nazwiskami. Szanowni Państwo, ja odsyłam do naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie nazwiska, nie chciałabym nikogo w jakiś sposób szczególny wyróżniać, natomiast sportowców jest bardzo wielu, bo do tej grupy, do kategorii najpopularniejszego sportowca roku włączeni są wszyscy ci, którzy ubiegać się będą o tytuł najlepszego sportowca roku oraz najlepszego sportowca sport bez barier. Więc tych nazwisk jest kilkadziesiąt. Zachęcam do naszej strony internetowej sport.um.warszawa.pl/ plebiscyt. Wszystkie nazwiska, wszystkie informacje tam Państwo znajdziecie, wybierajcie, bardzo zachęcam. Ten sposób, ten pomysł na to, na postawienie na kapitułę sprawdza się, nie na głosy mieszkańców Warszawy, myśląc o najlepszym sportowcu, najpopularniejszym? Tak, bardzo się sprawdza. Nam też bardzo zależy na tym, aby bardzo profesjonalna kapituła decydowała o tym, kto najlepszym sportowcem Warszawy zostanie, aby docenić dorobek całego roku. I to nam się naprawdę od bardzo wielu, a dokładnie od 24 lat świetnie sprawdza, ale chcemy też zachęcać mieszkańców i mieszkanki naszego miasta do udziału w tym plebiscycie, bo sport dla nas jest niezwykle ważny. Poprzez sport chcemy też aktywizować ludzi, poczynając od młodzieży, dzieci, gdzie realizujemy bardzo wiele programów sportowych, poprzez osoby dorosłe i seniorów. Każdy znajdzie w naszych programach coś dla siebie. Mamy program Aktywny Warszawiak, mamy program Aktywny Uczeń, mamy program Aktywny Senior i zachęcamy do bardzo, bardzo wielu aktywności, bądź to przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, bądź przez nasze dzielnicowe ośrodki sportu i rekreacji, więc bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy i bardzo się też cieszę, że mieszkańcy naszego miasta naprawdę bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych. Nawet parę lat temu w związku z tym podjęliśmy decyzję, że tworzymy Warszawską Olimpiadę Seniorów. I proszę mi wierzyć, to jest tak kapitalne, tak pozytywne i optymistyczne wydarzenie i tak pięknie się też rozwijające. W ubiegłym roku ponad 1000 seniorów wzięło udział w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. To wydarzenie trwa kilka dni, zazwyczaj w sobotę. W ubiegłym roku w naszym ośrodku Hutnik jest finał. Jest bardzo wiele konkurencji. Seniorzy bardzo chętnie startują, zdobywają medale, świetnie się bawią, bardzo się cieszą, a przede wszystkim są aktywni. Ale to, co też jest ważne, Oni przygotowują się do tej warszawskiej olimpiady seniora cały rok. My im w tym również pomagamy właśnie poprzez ośrodki sportu. Zależy nam na tym, żeby byli aktywni ruchowo, bo i sami o tym również mówią, mają większą szansę na to, aby w zdrowiu dożyć później starości, a my im w tym pomagamy. No i to, co pani powiedziała na końcu, jest bardzo ważne, właściwie kluczowe. Ja mam w Trójce taki program z profesorem Postułą, kardiologiem, moim przyjacielem, i podpowiadamy, jak żyć długo w dobrym zdrowiu. I we wszystkich wielkich takich metabadaniach jest aktywność fizyczna na pierwszym miejscu, także a propos tych seniorów. Natomiast pani mówi pięknie o sporcie ludzi w różnym wieku, o profesjonalnym sporcie, ale pani też sama sport uprawia, jak na panią patrzę. Różnie z tym bywa. Kiedyś biegałam na 200 i na 400 i to całkiem nieźle, a generalnie... Czyli pani ma sprinterską przeszłość. Tak, ja mam sprinterską przeszłość i to też jest śmieszne, ponieważ ja, jak państwo wiecie, organizujemy bardzo wiele naszych miejskich biegów. Taka chyba najsławniejsza i najbardziej ukochana to jest triada biegowa, więc... Trójka bierze patronat z powrotem, także bardzo się cieszę. Och, bardzo się cieszę. 3 maja tradycyjnie bieg Konstytucji, bieg Powstania Warszawskiego i bieg Niepodległości 11 listopada. I to jest kapitalne wydarzenie, jedno z najlepszych w kraju. Tak, potwierdzam, jest... startuję zawsze. O, bardzo się cieszę, tak jest oceniane. Ja zawsze jestem odpytywana, czy startuję tym razem. Więc proszę mi wierzyć, ja się po prostu nie nadaję do biegów długodystansowych. Ja nawet próbowałam i to jest kompletnie nie dla mnie. Ja sobie wtedy przypomniałam taką historię z dzieciństwa w zasadzie, kiedy startując na 200 metrów albo na 400 i zazwyczaj wygrywałam, zabrakło jednej osoby do sztafety na chyba 3800 metrów taki był i to jeszcze z przeszkodami i usłyszałam, że ja muszę wystartować, po prostu sztafeta cała nie wystartuje, więc wystartowałam i na mniej więcej 2000 metrze zeszłam. Nie potrafiłam sobie rozłożyć tego biegu i tyle, więc ale biegam sobie na bieżni. I bardzo dobrze. Pływam, biegam na bieżni, jeszcze na rowerze. Słuchaliśmy wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej. Na najlepszego sportowca Warszawy można głosować do 2 lutego. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Halo, halo, dzień dobry, tu Trójka. Usłyszałem głos Stanisława Perzyny wchodząc przed chwilą do reżyserki. Stanisław odpowiada za to, żeby odbierać telefon od państwa. 22,7 Trójek. Od 5 rano odpalam pierwszą w Gdyni opalaną drewnem saunę. Jestem z wami od 6 rano, kiedy zaczęliście tę audycję, a wcześniej właściwie słuchałem tej o Cannes. Także pomimo złej pogody, piękny poranek i tyle. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. My panu też potrzebujemy takich słuchaczy. 22,7 Trójek. Autopromocja. Ja mam z nią na boczku stącinci ręci. Pierwsza premiera roku na scenie teatralnej Trójki. Witold Gombrowicz. Iwona Księżniczka Burgunda. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Wystąpił Jan Peszek. Jak ona rusza się, gmerze, grzebie się, ciamka w sobie. Dlaczego król przestraszył moją narzeczoną? Czekaj no, skryjmy się, idzie królowa. Dzisiaj po 19:00 Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Legendarny bohater powrócił silniejszy,